श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 9 श्लोक 46-47 श्री शुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वसुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यथा मयि कं दुरापं मयि प्रीते तथापि विविधार्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् भगवान सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, आस्था आदर पूर्वक जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अपनी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रमुदित हुए तथा उनसे कहने लगे, भगवान अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? जब कोई भक्त भगवान का स्तवन करता है तब उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का स्तुति के व्यास से चित्रण होता है। भगवत तत्व का जो विज्ञान है वह भवतारक है, तो भगवान समझते हैं स्तुति के व्यास से इसने तत्व दर्शन को, यथार्थ दर्शन को व्यक्त किया है, इससे इसकी साधना का स्तर का पता चलता है और इसने मेरे स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव, नाम, रूप, लीला, धाम का यथार्थ चित्रण कर अपने उद्धार का बानक बना लिया है। सामान्य व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर प्रमुदित होते हैं, भगवान इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर प्रमुदित नहीं होते, उनकी स्तुति करने वाले जो भक्त होते हैं उनके निष्कपट भाव से और उनकी प्रज्ञा के स्तर से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान अंतरात्मा हैं, प्रत्येगात्मा हैं। स्तुति के व्यास से जब उनके वास्तव स्वरूप का चित्रण प्राप्त होता है और सर्वतोभावेन जीव अपने आप को उनके प्रति समर्पित किए हुए है इस तथ्य का बोध होता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान की स्तुति प्रकारांतर से अपनी ही स्तुति है, क्योंकि भगवान बिंब सरीखे हैं, जीव प्रतिबिंब सरीखे हैं। श्री प्रहलाद जी ने एक अनुपम रहस्य उद्भाषित किया, अगर कोई व्यक्ति अपने मुखचंद्र के प्रतिफलन को या प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी बात में सन्निहित है कि वह बिंब को सजावे। बिंब को सजाने से, मुखचंद्र को सजाने से प्रतिबिंब सजा सजाया ही अभिव्यक्त होता है। अगर प्रतिबिंब को सजाने का कोई प्रयास करेगा तो प्रतिबिंब को सजा ही नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से कहा, अनुराग जो निज रूप सौ जगते विलक्षण देखिए। निज रूप भगवान प्रत्येक जीव के निज रूप हैं, अपना वास्तव स्वरूप हैं। प्रत्येक प्रतिबिंब का बिंब ही निज रूप हुआ करता है। बिंब स्वरूप भगवान के प्रति अगर अनुराग है तो व्यक्ति की अनुरक्त, पुरुष की भक्त की गतिमति स्थिति संसार से अवश्य ही विलक्षण सिद्ध होती है। अनुराग जो निज रूप सौ जगते विलक्षण देखिए। संसारी व्यक्ति निज बिंब शरीर के भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते, नाम रूपात्मक प्रपंच में ही अनुरक्त होने के कारण भवाटवी में ही भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो भगवद भक्त होते हैं वो बिंब शरीर के भगवान में अनुरक्त होने के कारण सचमुच में अपने उद्धार का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान प्रमुदित हुए और देवताओं से कहने लग गए। श्री भगवान उवाच, पीतो हम वसुरश्रेष्ठा मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसम भक्तिश्चैव यया मयि। 47वां श्लोक। देवताओं, तुमने मेरी स्तुति की, स्तुति के व्याज से ज्ञान से ही मेरी समर्चा या उपासना की। भगवत तत्व को लेकर जिस स्तर का ज्ञान जिसके हृदय में सन्निहित होता है वह उस स्तर के ज्ञान को ही स्तुति के माध्यम से व्यक्त किया करता है। स्तुति के व्याज से तुमने ज्ञान योग से मेरी उपासना या आराधना की, अतएव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान का जो तप है ज्ञानात्मक है, ज्ञानमय। सामान्य जो जीव तप करते हैं वो तो शरीर इंद्रिय प्राण आदि के शोषण का प्रकल्प होता है, कृष्ण चंद्रायण आदि के द्वारा अंतःकरण निष्ठ कलमस को जलाने की भावना से व्रत तप इत्यादि होता है। लेकिन भगवान का तप, अत्यंत उत्कृष्ट महापुरुषों का तप आलोचनात्मक ज्ञानात्मक होता है। यस्य ज्ञानमयम तपः, श्रुतियाँ कहती हैं भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, उनका तप भी ज्ञान रूप ही है। और ज्ञान रूप सुमन के द्वारा जो उनकी समर्चा करते हैं, ज्ञान रूप वाणी के द्वारा जो उनकी स्तुति करते हैं, भगवान अवश्य ही उन पर प्रमुदित होते हैं। एक आर्य समाज सज्जन DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का जब मैं विद्यार्थी था तब रेखा गणित के ज्योमेट्री के अध्यापक थे हमारे, कभी कभी हमको सनातनी समझकर चुटकी लेते थे। अवार समाजी वेदों के पक्षधर तो माने जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े है कि वेदों का उन्हें ज्ञान भी हो। आजकल बड़ी विचित्र बात है, हमारे श्री वैष्णवाचार्य हैं, बहुत अच्छे हैं, वैष्णव भक्त भी हैं, लेकिन जिस सत संप्रदाय आचार्य से वे संबद्ध हैं उन आचार्य के सिद्धांत का उन्हें विधिवत ज्ञान है यह कह पाना भी कठिन। तो आर्य समाजी सज्जन कहते थे, तुम सनातनियों के देवता बड़े ही चाटुकारों से प्रसन्न होने वाले हैं। अब उनको पता नहीं कि वेदों में भी तो देवताओं की स्तुति की गई है। तो हम लोग अध्यापकों का सम्मान करते थे, मुस्कुरा देते थे, मुँह नहीं लगाते थे, ऐसी बात नहीं, यह तो भ्रम है। इसीलिए इन सब ग्रंथों को गुरु परंपरा से पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, स्तुति के व्यास से ज्ञान योग के द्वारा ही तुमने हमारी उपासना की। ये बहुत ऊंची उपासना है, ज्ञान सुमन के द्वारा भगवान की समर्चा। सबसे उत्तम सुमन क्या है? ज्ञान। भगवान की कई प्रकार की मूर्तियों का वर्णन श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में सन्निहित है। उन मूर्तियों में मनोमयी मूर्ति का बहुत महत्व है, बालुकामयी मूर्ति, दारुमयी मूर्ति, पाषाणमयी मूर्ति, धातुमयी मूर्ति। मूर्तियों के अष्ट प्रभेदों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है, लेकिन मनोमयी मूर्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि मनोमयी मूर्ति चिन्मयी होती है, आनंदमयी होती है। मनोमयी मूर्ति माने भगवदाकार मनोवृत्ति बन जाए, मन में भगवान अंकित हो जाए, लाक्षा और रंग के समान मन और भगवत विग्रह में तादात्म्यापत्ति हो जाए। तो मन ही जब भगवदाकार बन जाए, भगवान की अर्चा मूर्ति के रूप में उल्लसित होने लगे या परिणत हो जाए, इसका बहुत महत्व है। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने मानसी पूजा को परा पूजा माना। रत्नई कल्पित मासनम हिमजलई है आदि उक्तियों से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवान की विविध द्रव्यों के माध्यम से मनोमयी समर्चा की। मानस जप का भी बहुत महत्व है, मनोमयी मूर्ति का भी बहुत महत्व है। तो कोई अपने मन को ही दिव्य पारिजात आदि का पुष्प बनाकर भगवान को समर्पित करता है, भगवान भी मनोमयी मूर्ति के रूप में और सुमन इत्यादि भी मनोमय ही, उससे भगवान की संतुष्टि शीघ्र होती है। तो यहाँ भी समझना चाहिए, यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, उनका तप भी ज्ञानात्मक ही है। और जब कोई व्यक्ति स्तुति के व्यास से ज्ञान योग के द्वारा भगवान की समर्चा आराधना उपासना करता है, तो उस उपासना से भगवान अत्यंत प्रमुदित होते हैं, द्रुत रीति से प्रमुदित होते हैं, शीघ्र प्रमुदित होते हैं। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि ज्ञान योग के द्वारा भगवान की समर्चा बहुत उच्च समर्चा है। भगवान हमारे आत्मीय हैं और आत्मा स्वरूप भी हैं। भगवान के वास्तव स्वरूप का चित्रण अगर हम स्तुति के व्यास से करते हैं, अनहंकारिता का परिचय देते हैं, स्तुति में अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं होती, दैन्य रस उच्छलित होता है, तो एक प्रकार से जीव अपनी उपाधियों में तादात्म्यापत्ति को छोड़कर भगवान के प्रति प्रपन्न हो जाता है। उसकी इस प्रपन्नता से स्तुति के व्यास से भगवान अत्यंत प्रमुदित होते हैं। भगवान ने कहा, आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव ययामयी। स्तुति का महात्म्य क्या है? स्वयं भगवान ने ख्यापित किया। भगवान की स्तुति की देवताओं ने, स्तुति का स्तर इतना ऊंचा था, निष्कपट भाव से उन्होंने स्तुति की थी, उस स्तुति का महात्म्य स्वयं भगवान ने अभिव्यक्त करते हुए कहा, यह जो मेरी स्तुति है, इसके द्वारा जीवों को अपने वास्तव स्वरूप की स्मृति होती है। आपने जो स्तुति की, देवताओं ने जो मेरी स्तुति की, अब तो स्तुति अंकित हो जाएगी, क्योंकि भगवान वेदव्यास इत्यादि दिव्यदर्शी हैं, वाल्मीकि महर्षि दिव्यदर्शी हैं, अपने ज्ञान के प्रभाव से त्रिकालदर्शी हैं। विश्व में कोई भी दिव्य घटना घटती है उसके वो दृष्टा हो जाते हैं, निष्पक्ष भाव से इतिहास में अंकित करते हैं। वाल्मीकि के द्वारा, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित जो रामायण है उसकी विशेषता क्या है? भगवान का प्राकट्य हुआ, कालांतर में विवाह संस्कार हुआ, विवाह के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या में भगवान ने राजभवन में निवास किया, फिर वन की प्राप्ति हो गई, 14 वर्षों के लिए वनवास। उसके बाद भगवान अयोध्या में आए, राज सिंहासनारूढ़ हुए। इतनी घटना घट चुकी थी ऐतिह धरातल पर, केवल इतनी घटना घटी थी। आगे भगवान श्री रामभद्र को 10,000 वर्षों तक राज्य करना था, राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होना था। 10,000 की अवधि में जो जो मुख्य घटना घटने वाली थी, दिव्य चक्षु के प्रभाव से वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण में उसको अंकित कर दिया और इतिहास बन गया। घटना घटने के बाद ग्रंथ की संरचना और भविष्यत गति से, घटना घटने के पहले ही ग्रंथ की संरचना एक विचित्र तथ्य है। वेद कल्प वाल्मीकि रामायण क्यों हो गए? वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, हिमालय, रघु, राम आदि का उल्लेख है। आधुनिक व्यक्ति कहेंगे हिमालय की संरचना हुई, समुद्र की संरचना हुई, गंगा, यमुना, सरस्वती की संरचना हुई, रघु, दिलीप आदि उत्पन्न हुए, तब जाकर वेदों की रचना की गई। ऐसा नहीं है। घटना का अनुगमन वेद नहीं करते, वेदों में जो तथ्य अंकित है उसके आधार पर घटना घटती है। बहुत विचित्र बात, इसको समझना भी कठिन है। फिर से सुनिए, घटना घटने के बाद वेदों की संरचना नहीं होती। वेद तो अनादि अपौरुषेय हैं, उनके शब्दों में ऐसी चमत्कृति है कि वैदिक शब्दों के आधार पर घटना घट जाया करती है। तो वेदों की बात तो ऐसी है ही, लेकिन वाल्मीकि रामायण की विशेषता क्या है? मान लीजिए 12 या 15 वर्ष की आयु में भगवान रामभद्र का विवाह हुआ, विवाहोत्तर 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, उसके बाद 14 वर्षों तक वनवासी रहे, कुल इतनी घटना घटी, वाल्मीकि रामायण तैयार हो गया। आगे जो 10,000 वर्षों तक भगवान को लीला करनी थी, उसमें प्रमुख घटनाओं का चित्रण वाल्मीकि जी ने दिव्य दर्शिता के प्रभाव से पहले ही कर दिया। श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंध पढ़िए, सुखदेव जी ने परीक्षित को भविष्य में क्या क्या होगा, कौन राजा होंगे, कितने वर्षों तक कौन शासन करेंगे, सबका वर्णन पहले ही कर दिया। त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं। तो वाल्मीकि रामायण की विशेषता मैंने बताई। तो यहाँ कहा कि जो ऋषि मुनि होते हैं, हमारा तुम्हारा जो संवाद है, भगवान ने कहा तुमने जो हमारी स्तुति की है, अब यह स्तुति सामान्य नहीं हुई। वेदव्यास जैसे सरीखे त्रिकालदर्शी महापुरुष ग्रंथ के माध्यम से हमारी तुम्हारी इस स्थिति को, तुमने जो हमारी स्थिति की, इसको इतिहास में अंकित करेंगे, तो यह जो स्तुति है अमर हो गई। इस स्तुति के आधार पर भविष्य में जो भी जीव मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उन्हें उनके स्वरूप की स्मृति तो होगी ही, मेरी भक्ति भी सुलभ होगी। इसका मतलब भगवान ने कहा, जैसी स्तुति तुमने की उस स्थिति में यह क्षमता है, इसके रस रहस्य को कोई आज जाने तो, भविष्य में जाने तो, उसे स्वरूप की स्मृति हुए बिना नहीं रहेगी और वह मेरी भक्ति भी अवश्य प्राप्त करेगा। भजनीय तत्व का परिज्ञान सम्यक होगा तो भजनीय तत्व में आस्था या भक्ति हुए बिना रह जाए संभव नहीं। सनातन वैदिक सिद्धांत का किसी को विधिवत ज्ञान हो और उसमें आस्था न हो, संभव नहीं। इसीलिए वैदिक सिद्धांत को जो पूर्व पक्ष बनाते हैं और वैदिक स्वयं नहीं होते, तो समझना चाहिए कि विधिवत उन्होंने वैदिक सिद्धांत को समझा ही नहीं। वैदिक सिद्धांत को विधिवत कोई समझ ले तो दुरित के कारण प्रतिबंधक, दुरित के कारण ही कोई उसके प्रति आस्थान्वित न हो, वैदिक सिद्धांत में वह चमत्कृति है। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव महात्म्य का किसी को परिज्ञान हो और भगवान के प्रति वास्थान्वित न हो, समर्पित न हो, संभव नहीं। अगर नहीं होता तो कोई गुप्त या प्रकट दुरित ही इसमें हेतु है, समझना चाहिए। तुमने जो मेरी स्तुति की, इसके द्वारा जीवों को अपने वास्तव स्वरूप की स्मृति होती है, हो सकती है, और मेरी भक्ति भी हो सकती है, दोनों। इसका मतलब जीव के तात्विक स्वरूप का भी तुमने वर्णन किया, जीव की वस्तु स्थिति मनस्थिति का भी तुमने वर्णन किया, और जीवों के परम धन मुझे जगदीश्वर के भी स्वभाव प्रभाव स्वरूप नाम रूप लीला धाम का चित्रण किया, तो दोनों प्रकार से यह स्तुति परिपुष्ट है। जो जीव के वास्तव स्वरूप का उद्भासन करे और भगवत तत्व के वास्तव स्वरूप को ख्यापित करे, उस स्तुति का बहुत महत्व होता है। एक बार शैलेंद्र पांडे जी वन विभाग डिग्री कॉलेज दर्शन विभाग के अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा, बहुत से व्यक्ति दर्शन शास्त्र पर थीसिस लिखते हैं, शोध का काम करते हैं, लेकिन हम लोग किनके शोध को महत्व देते हैं? हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा शैलीगत चमत्कृति हो, विषयगत चमत्कृति हो, दोनों की मौलिकता के आधार पर हम थीसिस या शोधक प्रबंध का अंकन करते हैं। क्या शैली भी अद्भुत हो, विलक्षण हो, और विषय का प्रतिपादन भी मौलिक ढंग से हो, अद्भुत ढंग से हो, विलक्षण कौशलता के साथ हो, कुशलता के साथ हो, तब उसको मुख्य स्थान देते हैं। यह बात दूसरी है कि मौलिक शब्द का प्रयोग आजकल विश्वविद्यालयों में जिस अर्थ में होने लगा है, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग उसकी चुटकी लेते थे। मौलिक का अर्थ होता है मूल, मूल के अनुरूप, आजकल हो गया है मूल के विपरीत उपटांग कल्पना। इनका ये मौलिक चिंतन है, इसका अर्थ होता है अप्रामाणिक चिंतन है। मौलिक शब्द का अर्थ तो होता है मूल से संलग्न, या मूल के सर्वथा अनुरूप, और आजकल होता है प्रमाण विरुद्ध उत्पटांग कल्पना। यह बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने कहा थीसिस या शोधक प्रबंध को हम तब महत्व देते हैं जब दोनों दृष्टियों से उसमें दिव्यता का संचार हो, अर्थात शैली में भी चमत्कृति हो और विषय में भी इसीलिए षड्विध लिंगों में अपूर्वता भी तो है ना, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, उपपत्ति, अर्थवाद, ये तात्पर्य निर्णय के षड्लिंग हैं। उनमें एक अपूर्वता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। विषय अपूर्व होना चाहिए। विषय की अपूर्वता क्या है? धर्म और ब्रह्म प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत हैं, वेदिक समाधिगम में हैं, तो विषय को लेकर अपूर्वता हो गई या नहीं? विषय को लेकर अपूर्वता हो गई। इंद्रियों की विशेषता क्या है? अपूर्व विषय का ग्रहण करती हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां अपूर्व माने अनुच्छिष्ट। उदाहरण के लिए नेत्र का विषय क्या है? रूप। किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा रूप उपभोग्य या ग्राह्य नहीं है, केवल नेत्र ही का समाधिगम में है, तो हम कहा करते हैं कि इंद्रियां भी अनुच्छिष्ट विषय का ग्रहण करती हैं। शब्द किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। चक्षु श्रवा भले ही कह दें सर्प को, उसके चक्षु इंद्रिय के गोलक में ही श्रोत इंद्रिय के गोलक सन्निहित होते हैं, तो शब्द का ग्रहण श्रोत इंद्रिय के द्वारा ही संभव है। स्पर्श का ग्रहण त्वक के द्वारा ही संभव है। रूप का ग्रहण नेत्र के द्वारा ही संभव है। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा ही ग्रहण संभव है। गंध का ग्रहण नासिका या ग्रहण के द्वारा ही संभव है। इंद्रियां अनुशिष्ट विषय का भोग लगाती हैं, या इंद्रियों के द्वार से जीव अनुच्छिष्ट विषय का भोगता होता है। इंद्रियों के द्वारा अनुच्छिष्ट विषय का ही ग्रहण होता है, तो यह अपूर्वता हो गई। नेत्र के लिए रूप अपूर्व विषय है, अनुच्छिष्ट है, अनाघ्रात। नासिका के लिए जो गंध अनाघ्रात है, क्योंकि अन्य इंद्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण हो ही नहीं सकता है, तो विषयगत दिव्यता हो गई, अपूर्वता हो गई। इस प्रकार से हमने कहा तो यहाँ पर स्तुति में भी दो दिव्यता हो गई। हमारी लक्ष्मी जी है ना, यहाँ पर कहाँ पर श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित, अन्य देवी देवता भगवान श्री जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है उसका भोग लगाते हैं। लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी खोए निमित्त जो भोग बनता है, भगवान जगन्नाथ जो भोग लगाते हैं उसका भी भोग नहीं लगाती, उनके लिए पृथक से भोजन बनता है, स्वयं पाकी की तरह वो अनुच्छिष्ट भोजन करती हैं। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के लिए पृथक से भोजन बनता है, यहाँ की परंपरा है, ऐसा मैंने सुना है। इसका अर्थ हुआ इंद्रियों के लिए विषय अनुच्छिष्ट होते हैं, किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा उच्छिष्ट गृहित विषय का इंद्रियां ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार से वेदों के प्रतिपाद्य अनुच्छिष्ट होते हैं, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादक वेद होते हैं। तो जैसे थीसस शोध प्रबंध में या किसी ग्रंथ में अपूर्वता किस प्रकार होती है, ऐसा विषय जिस विषय को किसी ने उस ढंग से छुआ ही ना हो, अस्पृष्ट हो, अस्पर्श योग और शैलीगत भी नवीन माने दिव्यता हो, शैलीगत भी अपूर्वता हो, विषयगत भी अपूर्वता हो, तो कोई भी शोधक प्रबंध या ग्रंथ उत्कृष्ट माना जाता है। अब वाचस्पत में जो लिखते हैं वह अपूर्व है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण नहीं कर सकता है। विषय तो भले ही दर्शन के हों, लेकिन उनके पास आते जिस ढंग से दार्शनिक विषय का प्रतिपादन करते हैं वो एक प्रकार से उसमें अपूर्वता डाल देते हैं। तो यहाँ भी स्तुति में अपूर्वता किम मूलक है, यह प्रश्न उठता है। भगवान ने स्वयं उद्भाषित किया, जीव को इस स्तुति के परिज्ञान से अपने स्वरूप की स्मृति होती है, अर्थात तुमने जो स्तुति की है उसमें जीव के स्वरूप, जीव की दशा, गति मति स्थिति का भी वर्णन है और मेरे स्वरूप स्वभाव प्रभाव का भी वर्णन है। अतः यह स्तुति दोनों दृष्टियों से परिपूर्ण है, दोनों दिव्यताओं से भरपूर है और गद्य में भी है, पद्य में भी है। ये भी एक विचित्र बात, कोई गद्य में ही स्तुति करते हैं, कोई पद्य में ही स्तुति करते हैं। ये स्तुति में दोनों है, कुछ गद्य में कुछ पद्य में। इसी प्रकार कुछ अंश जीवों के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को द्योतित करने वाला है, कुछ अंश अधिकांश अंश मुझे ईश्वर कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भयविद भगवत तत्व को ख्यापित करने वाला है। तो भगवत तत्व का ज्ञान भी और जीव तत्व का ज्ञान भी, दोनों का आस्वादन, दोनों का विज्ञान इस स्तुति के माध्यम से होता है। तो स्वरूप की स्मृति भी है और मेरे मुझ में भक्ति भी संभव है। तो स्मृति और भक्ति दोनों दिव्यताओं से समलंकृत होने के कारण तुमने जो स्तुति की उसने मुझे प्रसन्न किया। 48 किं दुरापं मयि प्रीते तथापि वीरेवुधरसभा मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वंशति तत्त्ववित्। प्रकारांतर से आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चारों भक्तों का उल्लेख भगवान ने अपने वचनामृत के माध्यम से कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान ने अपने चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। ज्ञानी च भर्तर सभ मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने चकार से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनका ग्रहण किया, अर्थात आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी और प्रेमी 5 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 का नाम तो स्पष्ट ही है, उसमें तारतम्य क्या होता है? भगवान के प्रभाव का सम्यक बोध हो जाए तो व्यक्ति भगवान का ही अर्थ या अर्थार्थी भक्त वे बिना नहीं रहता। अर्जुन ने कहा कि आपका प्रभाव अनुपम है। भगवान के प्रभाव का जिसके समान दूसरे का प्रभाव हो ही नहीं सकता, भगवान के प्रभाव के श्रवण के फलस्वरूप भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है। जांची जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरि जाए, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने कहा अरे वो मन जांचने की मांगने की तेरी प्रवृत्ति अगर मिटती नहीं है तो मेरा अनुरोध स्वीकार कर, एक बार जानकी जीवन राम जी से जांच के तो देख ले, मांग के तो देख ले। तो प्रश्न उठा, मन ने ही प्रश्न कर दिया, गुरु जी तुलसीदास जी बताओ तो सही, राजा महाराजा सेठ साहूकार गंधर्व देवता इनसे जांचने में और भगवान से जांचने में क्या अंतर है? यही जांचत जाचकता मिट जाए। भगवान से जांचोगे मांगोगे तो भगवान कैसे हैं? ऐसो को उदार जग माही, जो मांगोगे कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे। भगवान उदार शिरोमणि हैं, कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे। मन भर देकर भी भगवान का मन नहीं भरेगा क्या? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को नाही। भगवान से कण भर मांगोगे, जीव मांग ही क्या सकता है क्या? छोटे बच्चे हीरा जवाहरात क्या मांगेगा? मांस आजकल के हिसाब से मोबाइल मांग लेगा, कोई मिठाई मांग लेगा, मोबाइल और मिठाई मांग लेगा, कोई खिलौना मांग लेगा। आज का खिलौना बच्चों के लिए मोबाइल ही है ज़्यादातर। छोटे बच्चे क्या मांगेंगे, उनके मांगने का स्तर क्या है। तुलसीदास जी ने कहा, जांचिए जागने की जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। जांचो तो सही, राम जी से मांगोगे तो सही, तुम क्या मांगोगे। तुम कण भर मांगोगे तो राम जी मन भर देंगे, मन भर देने के बाद भी उनका नहीं मन भरेगा तो अपने आप को भी तुम भले ही सा काम हो तो सौंप देंगे। बेचे तो बिक जाऊं, वृंदावन के रासधारी रासलीला में क्या कहते, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान का ऐसा स्वभाव, कण भर मांगने पर मन भर देते हैं, मन भर देने पर भी उनका नहीं मन भरता। अरे मैंने दिया तो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, तब वो अपने आप को ही सौंप देते हैं। तो राम जी से जांचोगे तो जांचने की वृत्ति ही जल जाएगी, मांगने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहेगा। इतना देंगे, सब कुछ दे डालेंगे, फिर भी भगवान को संतोष नहीं होगा। क्यों, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया, ये सब के सब उदार हैं। कौन, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी अनघ उदारा, चहुचतरण का नाम आधारा। चारों जो भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थी भी जिज्ञासु और ज्ञानी तो हैं, ये चारों अनघ हैं, निष्पाप हैं। आर्थ अर्थार्थी सकाम होते हैं फिर भी निष्पाप होते हैं। भगवान से मांगने की भावना भी तो सबके मन में नहीं होती ना क्या, कोई अन्यथा न ले। पुरानी घटना तो है ही, आजकल है या नहीं दिल्ली के व्यक्ति जाने, दिल्ली से उपराम हुए मुझे वर्षों हो गए। बहुत से हिंदू मुल्लाओं के पास जाकर कब्र की मनोती मानते थे, आज भी अजमेर शरीफ आदि में मानते हैं। मुल्लाओं के मिट्टी के बर्तन में रखे हुए उच्छिष्ट, बहुत विकृत विचित्र जीवाणु युक्त जल को पीते थे, देवियां पीती थी क्या। लेकिन यह आर्थ और अर्थार्थी भक्त का लक्षण नहीं है। आज तो हिंदुओं में आर्थ अर्थार्थी भक्त का दर्शन भी दुर्लभ है। जिज्ञास और ज्ञानी की बात छोड़ दीजिए, आर्थ अर्थार्थी भी भगवान के अनन्य भक्त होते। लूंगा तो भगवान से ही लूंगा, हाथ फैलाऊंगा तो भगवान के सामने ही फैलाऊंगा और के पास। तो आज हिंदुओं की यह दशा है, सुन लीजिए, आर्थ अर्थार्थी भक्त भी नहीं रह गए हिंदू। जिज्ञास और ज्ञानी की बात तो बहुत दूर है। मन समीप आए बहुबारा, रामचरितमानस, परम धीर नहीं चलत चलाए। मन शत्रुपा तप कर रहे थे, वरम ब्रूही कहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, लुभाया, भगवान ने ही उनको प्रेरित किया या भगवान ही उन रूपों में आए ना। तब फिर भगवान स्वयं रामभद्र के रूप में आए, तो मन शत्रुपा ने कहा कि आपके समान पुत्र चाहता हूँ। इसका मतलब, भगवान अगर इंद्र बन के आ जाएं, कुबेर बन के आ जाएं, तो भी इंद्र से कुबेर से न मांगे, उसका धैर्य न टूटे। उपमन्यु ने दूध के लिए भगवान की आराधना की, शिव जी एकाएक नहीं आए, इंद्र के रूप में आ गए। इंद्र देवता नमस्कार, आपके मांगने आपके देने पर तो मुझे इंद्रासन भी नहीं चाहिए, कल्पतरु भी नहीं चाहिए, कामधेनु भी नहीं चाहिए, मुझे दें तो शिवजी ही दें, ना दें तो ना दें। अर्थार्थी भक्त भी अनन्य होते हैं, यानी इतना धैर्य तो होता है ना, मांगूंगा तो भगवान से ही और किसी से नहीं, अपने इष्ट से ही मांगूंगा और किसी की निंदा नहीं, लेकिन मांगूंगा तो अपने इष्ट से ही मांगूंगा। तो आर्थ अर्थार्थी अनघ हुए या नहीं? अघ माने ऐसी हीन कामना जिस किसी से मांग करके उसकी पूर्ति कर लें, हीनता है या नहीं? यह अघ है, पाप है। अनघ उदारा, उदार क्यों है? उदार क्यों है? जिनकी चित्त वृत्ति को, जिनके चित्त को भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक मानसिक यांत्रिक गंधर्व देवता खींच नहीं सकते, सकाम होने पर भी जो सर्वेश्वर सच्चिदानंद से ही मांगते हैं, जिनकी बुद्धि कहीं अन्यत्र अर्थ अर्थार्थी होने पर भी लटकती नहीं भटकती नहीं, उदार है या नहीं? तो भगवान के चारों भक्त अर्थ अर्थार्थी भी अनग होते हैं, उदार होते हैं। चारों के चारों अनग उदार होते, अनन्य होते हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं होते हैं। यह हुआ ना। लेकिन अंतर क्या होता है आर्थ और अर्थार्थी में? तो भगवान के प्रभाव का अगर कोई वर्णन सुन ले तो अर्जुन ने कहा कि आपके समान भी किसी का प्रभाव नहीं है, आपसे बढ़कर तो प्रभाव किसका हो सकता है। भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनने पर व्यक्ति भगवान का आर्थ या अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का वर्णन सुनने पर प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, भगवान के प्रभाव योगक्षेम वहाम्य हम, भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनकर आर्थ अर्थार्थी हो जाता है। भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनने पर निष्काम जिज्ञासु भगवान को ही प्राप्त करने की भावना वाला हो जाता है। भगवान का स्वभाव व्यक्ति को जिज्ञासु भक्त बना देता है। भगवान के प्रभाव का अंकन हो तो व्यक्ति अर्थ अर्थार्थी भक्त हो जाता है, और भगवान के स्वरूप का अंकन हो तो ज्ञानी भक्त हो जाता है, और भगवान के रूप का ज्ञान हो तो प्रेमी भक्त हो जाता है। दासी किताब गोप वधु मिटे न, मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा स्वराज्य सिंहासन पर मैं प्रतिष्ठित हूं, मेरा संपर्क सानिध्य जो प्राप्त करता है वो भी जीवन मुक्त स्वराज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे मुझ मधुसूदन सरस्वती को दासी किता गोप वधु बिटे न, गोपियों के आगे पीछे घूमने वाला छल छबीला नटनागर श्री कृष्ण ने दासी बना दिया, दासी भगवान के रूप वैभव का रूप माधुर्य का उच्छलन होता है तो व्यक्ति भगवान का प्रेमी भक्त बन जाता है, क्योंकि भगवान के रूप का उत्कर्ष क्या है? निरावरण ब्रह्म है। सुनिए, एक क्षण के प्रभु प्रेरित तही व्यापक विद्या, विद्या वृत्ति एक क्षण के लिए जीव को व्यापती है। बहुत बढ़िया कहा, प्रभु प्रेरित व्यापक विद्या, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। व्यक्ति श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, अनेक प्रकार का जप तप अनुष्ठान करता है, अपने बलबूते पर चरम वृत्ति नहीं बनवा पाती है, निरावरण नहीं हो पाता है। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो उनकी जो उपाधि विद्या माया है उसकी एक रश्मि, उसकी एक किरण संकल्प पूर्वक जीव के मन में प्रतिष्ठित कर देते हैं, प्रेरित। अरे वो विद्या वृत्ति जाके इस जीव को लग जा। जैसे कोई कहे ना इसको भूत लग जा, मेरे द्वारा पाला हुआ भूत इसको लग जा, मैंने जो प्रेत पाल रखा है इसको लग जा। ऐसे कोई अपने सेवक से कहे कि इसके पीछे लग जा, इसी प्रकार भगवान कहते हैं भगवान की जो उपाधि है विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया, उसकी एक किरण को भगवान उसके प्रति प्रेषित कर देते हैं। अग्नि की एक चिंगारी आकर रूई तूल राशि पर रूई के ढेर पर गिर पड़े तो क्या होगा? आग प्रज्वलित हो जाएगी, तूल राशि जल जाएगी। ऐसे भगवान अपनी विद्या माया को प्रेरित करते हैं, तेरी एक किरण इस जीव को व्याप जाए, जीव के मन में वो किरण आकर के सन्निहित हो जाती है, उसका नाम चरम वृत्ति। कांच इत्यादि को काटने के लिए हीरे का छोटा सा अंश होता है यंत्र में लगा हुआ, यूं किया नहीं कि कांच कट जाता है या नहीं। ऐसे ही चरम वृत्ति क्या है, भगवान की जो माया उपाधि विशुद्ध सत्वात्मिका है वह जीव के मन को जब व्याप जाती है, अर्थात जीव का मन विशुद्ध सत्वात्मक होकर चरम वृत्ति के रूप में परिणत हो जाता है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। यह अध्यात्म रामायण में संस्कृत में जो कहा गया तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद अवधि में किया, लोकभाषा में किया। मूल श्लोक कहाँ है, अध्यात्म रामायण में, हिंदी में तुलसीदास जी ने उस समय की अवधि भाषा में क्षेत्रीय भाषा में कहा, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भूमूल भेद भ्रमनाशा। भेद भ्रम को नष्ट करने वाली भगवान की एक चिन्मयी वृत्ति, भगवान की उपाधि की एक चिन्मयी वृत्ति किरण जीव को व्याप जाती है, अर्थात जीव के मन में तादात्म्यपन हो जाती है तो तत्काल जीव को निरावरण ब्रह्म बना देती है। उस एक वृत्ति नहीं, उस ऐसी वृत्तियों के पूंजीभूत स्वरूप के जो अधिपति भगवान हैं उनके ऐश्वर्य महात्म का कौन आकलन कर सकता। वो एक क्षण के लिए आती है स्वपर विरोधिनी बनकर जीव का उद्धार करके स्वयं भी शांत हो जाती है, जब हुआ ना अपने मौलिक स्वरूप को फिर भगवान के पास पहुंच जाती है। जैसे भगवान सूर्य अस्तंगत होने लगते हैं तो त्रिभुवन में जो व्याप्त उनकी रश्मियां हैं उनको समेट कर अपने स्वरूप में विलीन कर देते हैं, इसी प्रकार वो विद्यावृत्ति स्वपर विरोधिनी होकर अंत में क्या है, अंतर्हित होकर भगवान की जो उपाधि भूता विद्या माया है उसमें जाकर ही सन्निहित हो जाती है। अब सोचिए जो एक क्षण के लिए विद्यावृत्ति हमको प्राप्त हो जाए या प्राप्त हो जाती है तो हम जीव से शिव हो जाते हैं। उन वृत्तियों का पूंजीभूत स्वरूप उद्गम स्थान विशुद्ध सत्वात्मिका माया ही जिन भगवान की उपाधि है, वैरे गैरे नथु खैरे के समान है क्या, आजकल के वेदांतियों के समान हो, बड़े विकट वेदांती नास्तिकता के नाम पर नास्तिक ही हो जाते हैं भगवान की आलोचना। अरे जिनकी उपाधि की एक रश्मि तुमको शिव बना देती है, अनादि बंधन से विमुक्त कर देती है, उस वृत्ति का पूंजीभूत स्वरूप उद्गम स्थान भगवान की विशुद्ध सत्वात्मिका माया स्थिर रूप से भगवान के साथ बनी रहती है, वो भगवान कैसे होंगे। तो यहाँ पर कहा कि जो स्तुति तुमने की उसमें दो प्रकार की दिव्यता है, जीव के शोधन की प्रक्रिया भी है, दैन्य रस दैन्य भूषण है, दैन्य दैन्य माने अहंकार न रहे, दैन्य रस बहुत ऊंचा है, जिस किसी के आगे गिर गिरावे नहीं लेकिन अपने अहंकार का गुमान न रहे, ऐठ अकड़ न रहे, ठसक न रहे। जैसे हो गया गजेंद्र दैन्य भाव को प्राप्त हुए, देवता आर्त भाव को प्राप्त हुए, हमारा प्रभाव खत्म, अस्त्र शस्त्र के प्रभाव भी खत्म, इस वृत्रासुर ने निगल लिया, एकदम अहंकार विमुक्त। इसीलिए सुख के माथे सिल पर है जो नाम हरि को विसराए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। विपदा संत न शश्वत, कुंती ने कहा विपत्ति के बादल बरसते रहे, उमरते रहे, घमरते रहे, एक विपत्ति के जंजाल से छूटूं दूसरी विपत्ति आकर घेर ले। तो क्या होता है, संपत्ति में भगवान का विस्मरण होता है, विपत्ति में या तो व्यक्ति बेचैन होकर पागल हो जाता है अगर सत्संग का बल ना हो, और सत्संग का बल हो तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। इसीलिए शश्वत विपत्ति का वरदान मांगा किसने, कुंती ने, एक विपत्ति के चपेट से मुक्त हो जाऊं कि दूसरी विपत्ति आके घेर ले, तीसरी विपत्ति आके घेर ले। इसका मतलब प्रतिक्षण विपत्ति विपत्ति विपत्ति, अपना कोई बल काम ही न करे तो प्रभु आप को पुकारने के अतिरिक्त और क्या बल रह जाए, कोई भी नहीं। बहुत ऊंची बात। रंतिदेव और कुंती के ये गाथा बहुत विचित्र है। मीराबाई ने कहा, प्रभो मैं प्यास मांगती हूँ, प्यास ऐसी प्यास दे दो कि आप ही पानी बनो तो मेरी प्यास बुझ सके, ऐसी भूख दे दो आप ही भोजन बनो तो मेरी भूख दूर हो सके। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए, ऐसा रोग दे दो, ऐसी पीड़ा दे दो, धनवंतर भी मानो मूर्छित हो जाए, अश्विनी कुमार की भी गति न चले, जड़ी बूटी तांत्रिक मांत्रिक सब उस रोग को दूर करने में समर्थ न हो। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए, ऐसी पीड़ा दे दो, ऐसा रोग दे दो, ऐसी बीमारी दे दो, जब आप ही वैद्य हो तो वो दूर हो सके, अन्यथा नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, डरने की बात नहीं है, यस्या हम अनुगृहणामि, अर्थ पर अलग ढंग से कृपा, अर्थार्थी पर अलग ढंग से कृपा, जिज्ञास पर अलग ढंग से कृपा भगवान की होती। कृपा में भेद है, कृपा के प्रकार में भेद है, अर्थ अर्थार्थी पर लगभग एक जैसी कृपा होती है। जिस अर्थ अर्थार्थी को भगवान जिज्ञासु बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं, उस पर कृपा कैसी होती है। भगवान ने कहा, अगर किसी को भगवान धन दे रहे, संकट से मुक्त कर रहे, वो भी कृपा है, लेकिन जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, भगवान ने कहा पहले धन विहीन कर देता हूँ, धन से रहित कर देता हूँ, फिर भी धन की तृष्णा नहीं मिटती, हाथ पांव चलाता है धन प्राप्त करने के लिए, सब चौपट कर देता हूँ। क्या किसी भी उद्योग को सफल नहीं होने देता, उसके बाद क्या करता हूँ, धन का अपहरण कर लेने के बाद धनी व्यक्ति के मित्र बहुत बन जाते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश के सभी कायस्थ उनके रिश्तेदार ही बन गए। जितने कायस्थ से सब कहते थे मेरे संबंधी हैं, और जब गरीबी झेल रहे थे तब कायस्थ लोग कहते हाँ कोई होंगे हमारे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री के पद के उपभोक्ता नहीं थे, वो कहते थे वही लाल बहादुर हों जो 2 रुपये के किराए के मकान पर रहता था, प्रधानमंत्री का पद मेरे भोग के लिए नहीं है, राष्ट्र की सेवा के लिए। तो मैंने एक संकेत किया, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ संपत्ति का अपहरण कर लेता हूँ, रिश्तेदार नातेदार सब उससे पृथक हो जाते हैं, मेरे किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद फिर भी अगर जगत में हाथ पांव चलाना चाहता है, एक रोग दे देता हूँ, ऐसा रोग कि भजन के समय वो सतावे नहीं और भोग के लिए प्रयत्न करे तो छूटे नहीं। क्या ऐसा रोग दे देता हूँ, मेरा भजन करे तो वो रोग सतावे नहीं, भजन में मन लगा दे, और अगर भव का भजन करने लगे तो रोग दबोच दे, उसको हट पूर्वक। क्या है गीता के 6th अध्याय में, हियते यवसोपिसः, प्रवृत्ति की ओर दौड़ के भगना चाहे, सारे अरमान पर सारी योजना पर पानी फेर कर खींच करके भगवान है तो इस मार्ग का पथिक नहीं धरा, हुआ नहीं। मैंने बताया ना, मैं तो दूसरी कक्षा में था तो रात के 12 बजे तक पढ़ता था और सुबह 5 बजे से पढ़ता था, 1, 2, 3, 4, 5 24 घंटे 5 घंटे सोता था, रात के 12 बजे तक मिट्टी तेल के दीप को जला कर चिराग पढ़ता था 12 बजे तक, फिर 5 बजे से पढ़ता था। मेरे पढ़ने का व्यसन परीक्षा के दिन जब आवे, 15 दिन पहले से पुस्तकें क्या हो जाएं, गुप्त हो जाएं, लुप्त हो जाएं, परीक्षा दे के बिना पुस्तक पढ़े आऊँ, पुस्तक प्रकट हो जाए, या जो चित्र चला कांड चला, कोई चोर नहीं था वहाँ, देखते देखते पुस्तक छिप जाए और कोई भीड़ भाड़ नहीं, वो पाठ की पुस्तक और गीता, इसके अलावा मेरे पास कोई पुस्तक नहीं, सिरहाने के पास सब। फिर मैंने सोचा ये संकेत क्या है भगवान की ओर से, मुझ पर किसी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी की तो दाल गल नहीं सकती। भगवान यह संकेत कर रहे इधर की पढ़ाई पूरी हो गई, तुम यहाँ की डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए नहीं उत्पन्न हुए हो, तुम्हें जो काम करना है जिधर की विद्या चाहिए उधर चलो। हमने कहा ठीक है, क्या हम ठीक है भाई, पेड़ से गिरा हुआ टूटा हुआ पत्ता वायु जहाँ ले जाए, हम लोग तो भगवान के नाम पर चले हैं, लेकिन कोई पत्ता दुर्भाग्य से गंगा नाला में गिर जाए, कोई गंगा में गिर जाए, हम लोग दुर्भाग्य वाले नहीं हैं, हम तो भगवान के नाम पर चल पड़े। भगवान वृंदावन में, भगवान ने रखा तो वृंदावन में रहे, नैमिषारण्य में रखा वहाँ रहे, बद्रीवन में रखा वहाँ रखे, श्रृंगेरी में रखा वहाँ रहे, पुरी में रख रहे पुरी में रह रहे, कल भगवान कहीं संकेत करेंगे तो हम पुरी को देखेंगे, जहाँ के लिए संकेत करेंगे चल पड़ेंगे। हम लोग गंदे नाले में गिरने वाले तो नहीं है, हमारा जीवन भगवान के ऊपर निर्भर है, न कोई अपना है न पराया है। इसका अर्थ क्या हुआ, यह अनुग्रह है किस पर, किस पर, जिस आर्थ अर्थार्थी को भगवान जब जिज्ञास बनाना चाहते हैं तो धन का फरन, मान का फरन और रोग के द्वारा उत्पीड़न, लोगों के द्वारा तिरस्कार, यह सब भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह की विधा में भेद है या नहीं, आर्थ अर्थार्थी को खूब धन मान से तर कर देते हैं भगवान, और जिसको जिज्ञास बनाना चाहते हैं धन का फरन मान का फरन, सगे संबंधी भी विपरीत हो जाते हैं, रोग भी सताता है। अब इसी मार्ग पर तुम्हें चलना है, मेरी ओर ही चलना है, यह भी कृपा है। तो स्वभाव प्रभाव स्वरूप और रूप, प्रभाव के विज्ञान से आर्थ अर्थार्थी भक्त, स्वभाव के विज्ञान से जिज्ञास भक्त, भगवान के स्वरूप के विज्ञान से क्या होता है व्यक्त ज्ञानी भक्त, और अंत में भगवान के दिव्य रूप की अभिव्यक्ति का प्रकार निरावरण ब्रह्म भगवान है। भगवान के रूप माधुर्य का सौंदर्य का सौरस्य का अगर तात्विक ढंग से विज्ञान हो जाए तो प्रेमी भक्त हो जाता है। तुमने जो स्तुति की उसमें जीवों के वास्तविक स्थिति का भी वर्णन है, तो जीव को अपने स्वरूप की स्मृति होती है और मेरे वास्तव स्वरूप का भी स्वभाव प्रभाव रूप स्वरूप का चित्रण है, तो मेरी भक्ति प्राप्त होती है। स्तुति में जो दो गुण चाहिए उन दोनों गुणों से संपन्न स्तुति की, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। श्री राम जय जय राम, धर्म के अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोमाता की गोहत्या, भारत हर हर। आज